إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناني ينويزكم بوكا حجة tatu ambazo walizozitoa makhawariji kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Hoja tatu ambazo walizomwambia Ibn Abbas. Naam. Hey, Ali anatumia watu kuhukumu. Yaani mambo yanohusiana Allah, yeye anawafanya watu ndio wanahukumu. Badala kutumia kauli ya Allah, kauli ya mtume alayhi salatu wasalam, yeye anawatanguliza watu. Ndio aende mna jambo hilo wa hukumu, inafaa, alifai na nini? Hoja ya kwanza, eh? Ya pili. Naam wali. Naam. Eh, kuto kuchukua mateka na kuto kuchukua nini? Ngawira. Kwamba wao wanamwambia yeye amepigana na watu lakini hajachukua mateka, hajakamata mateka. Kapigana na watu lakini mateka hajawachukua wala zile ngawira zile pia hajazichukua. Wakamwambia ya kwamba ikiwa hawa uliopigana nao, ikiwa hawa uliopigana nao ni makafiri, basi ni halali kwako wewe kuwachukua mateka wao na kuchukua ngawira zao. Na ikiwa hawa uliopigana nao, ikiwa hawa ambao wewe Ali umepigana nao sio makafiri, ni Waislamu, ikiwa hawa uliopigana nao ni Waislamu sio makafiri, basi haikuwa ni halali kwako wewe kuwapiga, kwa sababu Muislamu haruhusiwi kumpiga Muislamu wenzake, si ndio hivyo mashehe? Hoja ya tatu walisemaje? Amefuta jina la uamiri, amiri wa umini. Yeye mwenye Ali kaenda kafuta kwamba yeye sio amiri almu'minin. Kwa hiyo kwa maana hiyo yeye atakuwa ni amiri alkafiri, ni amiri wa makafiri. Kama anajikataa yeye kuwa ni amiri almu'minin, maana yake basi yeye ni amiri alkafiri. Ibn Abbas radhiyallahu anhu baada ya haya maneno yao akawauliza, a'indakum siwa hadha, je, mna maelezo na hoja zisizokuwa hizi nazo zingine? Qalu hasbunallah, akasema anayetosheleza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndiko limeishia, si ndio? Si ndio hapo? Faqultu lahum, nikawaambia kuambia wao nani? Naam, Ibn Abbas. Faqultu lahum, nikawaambia kuambia wao, ara'aytum in qara'atu alaykum min kitabillah, je maonaje in qara'atu alaykum, nikikusomeeni min kitabillah, miongoni mwa kitabu cha Allah naonaje? Wa min sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa sunna za nabii wake alayhi salatu wasalam, nikakusomeeni ma yaruddu bihi qawlukum, yale ambayo yatakayozirudisha na kuzijibu kauli zenu. Atarudhauna, je mtaridhia? Manake kwamba mnaonaje nikiwasomeeni Qur'ani na nikawasomeeni sunna za mtume ambazo zitakazojibu kauli zenu hizo tatu, je mtaridhika na hilo? Amefahamika hapo? Qalu na'am, akasema ndio tunaridhia. Faqultu, nikasema Ibn Abbas, amma qawlukum, amma kauli yenu mnaosema hakama rijala fi amri Allah, kwamba yeye amewafanya mahakimu watu katika amri ya Allah. Fa ana aqra'u alaykum, hapa sasa Ibn Abbas anaanza kufanya rudud, anaanza kufanya nini? Rudud, kwa maana anajibu shubha, anajibu shubha za makhawarij. Na huu ndio mfumo wa da'wa salafia, panapokuwa na shubha lazima ile shubha isafishwe, ijibiwe, iondoshwe, ili mtu asidhanie vibaya, asidhanie makosa, asifikirie kimakosa. Kwa hiyo Ibn Abbas hapa anaanza kurudi, anasema fa ana aqra'u alaykum, mimi ninakusomeeni ma kadirudda hukumuhu ila rijali, ninakusomeeni ma kile ambacho kadirudda hukumuhu, imerudishwa hukumu yake ila rijali kwa watu. Ninakusomeeni kile ambacho hukumu yake imerejeshwa kwamba itolewe na nani? Itolewe na nani? Na watu. Fi thumuni rubu'i dirhamin, kuhusiana na thumuni au thamani ya robo dirhamu, kuhusiana na thamani ya robo ya dirhamu. Fi arnabin wa nahwiha, katika sungura na mfano wake, minasaidi, miongoni mwa viwindwa. Katika thamani ya robo kunako sungura, wanahwiha, na mfano wa sungura, minasaidi, miongoni mwa vyenye kuwindwa. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah amesema, ya ayuhal ladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la taqtulu swaida, msiuwe viwindo au viwindwa, msiviuwe vinavyowindwa vile, msiviuwe. Wa antum hurumun, hali ya kuwa nyinyi mpo katika ihramu, kwa maana nyinyi muhrimun, hali ya kuwa nyinyi muhrimun. Aya ikaendelea ikasema, wa man qatalahu minkum mutaammida, na atakayemuua kiwindo chochote kile miongoni mwenu, atakayekiua mutaammidan, kwa makusudi. Aya inaendelea hapa, hayo sawa jamani, aya inaendelea, wa man qatalahu minkum mutaammidan fajazauhu au fajazau mithla ma kutila, malipo yake itakuwa ni mfano wa kile alichokiua, minan naimi, miongoni mwa kondoo, mbuzi, ng'ombe, ngamia. Ila kaulihi, mpaka kwenye kauli yake Allah, yahkumu bihi, watalihukumu au watalihukumu, wataihukumu hiyo hukumu hiyo ya kwamba malipo yake ni mfano wa kile alichokiua katika an-na'imi. Yahkumu bihi, wataihukumu hiyo hukumu hiyo, dhawa adli minkum, watu wawili waadilifu miongoni mwenu. Hiyo hukumu hiyo ya kulipa mfano wa kile ulichokiua katika viwindo, mfano wa kile ulichokiua katika viwindo, katika ng'ombe, kondoo, mbuzi, ngamia, atakaye kihukumu hicho ni wale waadilifu wawili miongoni mwenu, watu wawili waadilifu miongoni mwenu. Aya hii inaonyesha hukumu imerejeshwa kwa Allah au kwa watu, eh? Aya inaonyesha wazi kabisa. Na aliposema Allah, wa antum hurum, kwamba msiuwe viwindo, na wa antum hurum, na hali ya kuwa ninyi mpo hurum, aya hii fihi thalathatu aqwali, kuna kauli tatu katika hii aya, yani wa antum hurum, na hali ya kuwa ninyi mpo katika hali ya ihram, kuna kauli tatu. Kauli ya kwanza inasema, wa antum muhrimuna bihajjin au umra, msiuwe viwindo vyovyote vile, msiviuwe ili hali nyinyi ni wenye kutiania ya kwenda kwenye ibada ya hija, au wenye kutiania ya kwenda kwenye ibada ya umra. Wantum hurum, tafsiri ya kwanza, kwamba msiviuwe hivi viwindo ikiwa nyinyi mmetiania ya kwenda kwenye hija. Kama ushatiania wewe na wewe ni muhrim, uko pale kwenye sehemu ya ihramu, mahala pako kama ni Dhulhulaifa au ya Lamlam, umekaa pale, wewe ni muhrim, waambiwa viwindo vyovyote vile usiviue. Kama umekusudia kwenda kwenye ibada ya hija au umekusudia kwenda kwenye ibada ya umra, usifanyaje? Usiviue. Hiyo tafsiri ya ngapi? Kwanza. Tafsiri ya pili, wa antum hurum, ay wa antum fil harami, msiuwe viwindo ili hali nyi mkiwa katika ile mipaka ya Maka, ile mipaka ya Maka haram, mkiwa katika Maka, maana ile mipaka yake yote ile inaofahamika kwamba hii ni mipaka ya haram. Kwa hiyo hapo ukiwa katika hiyo mipaka ya haram usiuwe chochote, usimuue sungura, usimuue ng'ombe, usimuue chochote kinachowindwa, kinachowindwa usikiue. Kwa hiyo yule ambaye atakayekiua thamani yake ni robo, ndio hapa amesema fi thamani robo. Tafsiri ya tatu, wa antum hurum, msiuwe viwindo na hali ya kuwa nyinyi ni hurum, kwa maana aljamu baina alqawlain, ni kukusanya kati hizi kauli mbili, kwa maana msiuwe viwindo hali mkiwa nyinyi mmetiania ya kwenda hija au umra, na hali ya kuwa nyinyi vile vile mpo katika mipaka ya watu ya haram. Hizo ni tafsiri tatu za hili neno wa antum hurum. Pameleweka mshekh? Kwa hiyo Allah anakataza. Sasa hii hukumu ya yule ambaye atakayekuwa amekiua kiwindo, hukumu yake Allah akasema fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'im, yatakuwa malipo yake mfano wa kile kile alichokiua katika an-na'imi. Na haya malipo atayahukumu, atayahukumu haya malipo, watayahukumu zawa adlin minku, waadilifu wawili miongoni mwenu. Fanashattukumullah, fanashattukumullah, nakuulizeni kwa kutumia, nakuulizeni kwa kupitia Allah, sa'altukum billah, lakini anshattukum, fanashattukumullah. Nini maana fanashattukum? Ay sa'altukum billah, nakuulizeni kwa kupitia Allah, ahukumu rijali fi arnabin wa nahwiha, je hukumu ya watu, je hukumu ya hawa watu hawa, fi arnabin, kunako sungura, wanahwiha na mfano wake, minasaidi katika viwindo, watu kuhukumu katika hii hukumu ya hawa wanyama kama vile sungura, afudhalu, ni bora zaidi hukumu hii, am hukumuhum fi dimaihim, au hukumu yao katika damu zao. Hapa nakusudia ule nyuma kunako tuhuma hii, kunako hii tuhuma ambayo makhawariji walimpa nani, Ibn Abbas, kuhusiana na Ali ibn Abi Talib, kwamba wao walitoa hukumu ya kumwaga damu kipindi kile ya mapigano. Hawa watu walipigana na Ali na wakamwaga damu watu wenyewe, na wakaona hukumu hiyo ya kumwaga damu ndiyo halali na ndiyo inayofaa. Hasa nawauliza, hukumu ya watu kunako sungura ambaye ameuliwa katika haram, hukumu hii ni bora sana, au hukumu ya wao makhawariji huko, wale watu wale waliomwaga damu? Wasalahu dhati bainihim, wasalahu dhati bainihim, na kusuluhisha kati ya wao mago waliokuwa wamegombana. Anawarudisha nyuma huko, kwamba wao walihukumu watu wakawaua, na sasa hivi watu hawa wanaambiwa na Allah wahukumu kwenye thamani ya robo ya arnabu na mfano wake. Hawa hawa ni watu wamehukumu hili, Allah amelekeza, na hawa hawa ni watu wamehukumu kuwapiga wenzao na damu zikamwagika. Kipi bora kati ya hizi? Wa antaalamu, nani mwajua kwamba anna Allah, kwamba Allah lau shaa la hakama, lau Allah angetaka angehukumu mwenyewe, wala asingesema wala asingesema yahkumu bihi dhawa adli minkum, angetaka Allah angelihukumu li jambo moja kwa moja. Walam yusayiru dhalika ila rijali, na wala jambo hilo lisingekuwa, walam yusayiru dhalika, na lisingekuwa hilo jambo, ila rijali, limeegemezwa kwa watu. Allah mwenyewe angeamua, yule ambaye atakayeua mnyama katika haram, basi hukumu yake ni kadha wa kadha wa kadha, kama ni thamani ya robo, robo dirhami au robo kadha, angehukumu hivyo. Lakini Allah mwenyewe kataka watu ndio wahukumu. Dalili ya kwanza hiyo anathibitisha Ibn Abbas kwamba kuna mambo pia sheria hii imeelekeza ya hukumiwa na nani? Na watu. Ushahidi wa pili, wa fil mar'ati wa zawjiha, na pia kuhusiana na mwanamke na mume wake, mwanamke huyu na mume wake, jaa ila Ali bin Abi Talib, walikuja kwa Ali bin Abi Talib, watu wawili, mume na mke, قال الله تبارك وتعالى الله كسيما وإن خفتم شقاق بينهما ايكيوا متهوفيا ايكيوا متهوفيا نيه شقاق بينهما مباسوكو كاتياو مكاوفيا واتپاسوانا معناكي واتتنگانا كاتياو شقاق patikana uafi furqa mkiwa mtahofia mpasuko kati yao baina ya mume na mke wake si ndio mshehe fab'athu hakaman min ahlihi basi tumeni hakimu kutoka katika familia ya mume wa hakaman min ahliha namlete na mumtume hakimu kutoka katika upande wa nani mwanamke ikiwa mnaofia hapa wanapoelekea hawa wawili mume na mke hawa ndoa itapasuka itakatika basi huyu mwanamke si ana jamaa zake ana baba zake wadogo baba wakubwa mawali wake basi watumeni wale mawali waje na huyu mwanaume naye na mawali wake na watu wake wakaka zake wajomba zake baba zake pia waliteni fabaathu mmoja mmoja fabaathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha na hao mahakimu watakapokuja iyurida islaha in yurida islaha ikiwa hawa mahakimu wawili watakusudia kusuluhisha in yurida islaha ikiwa watakuwa wamekusudia hawa mahakimu wawili kusuluhisha waiteni hakimu wa huku na msimamizi wa huku ikiwa wamekusudia kusuluhisha yuwafiqillaha bayuwafiqillahu bainahuma Allah atawafikisha kati yao atatia taufiki kati yao kati yao na nani kauli ya kwanza inasema baina zauji wa zauja baina zauji wa zauji kwa maana Allah atatia taufiki kati ya mume na mke kauli ya pili waqila alhakamaini na hii waqila kwamba Allah atawafikisha hawa na mahakimu wawili kati ya hili jambo na liendea paka patikana sulhu na wakabakia katika ndoa yao baina ya watu wawili aya hii imefahamika mashaka pakitokea mzozo mkiofia watakatana hawa mume na mke Qur'ani inasema waitwe nani na nani? Mawali wa mke na mawali wa nani? Mwanaume. Wasimamizi wa mwanaume na wasimamizi wa mwanamke waitwe. Ikiwa hawa watakaoitwa sharti lao iyurida islaha. Ikiwa wanakusudia kusuluhisha, kutengeneza zile familia baina ya mume na mke. Na ikiwa watakusudia kutengeneza iwafikillaha bainahuma Allah atawafikisha kati ya mume na mke ndoa yao itabakia vile vile imeshikamana. Pia hili jambo limerudishwa kwa watu vile vile si ndio mashaikh faj'ala Allahu hukma ar-rijali akajalia Allah subhana hukumu ya watu sunnatan ma'munatan ni sunna yenye utulivu yenye amani yenye salama yani Allah amejalia kwamba watu wakihukumu kwenye kadhia kama hizi mambo yanatulizana kabisa ugomvi unakuwa hakuna akharajtu min hadhihi nimemaliza hoja hii jamani nimeimaliza anawauliza hivi nimeimaliza hoja hii unaona yani umepewa dalili ya kwanza ushahidi wa pili waonesha Qur'ani yenyewe imetaka pia watu warejewe kwenye kuhukumu jambo baada ya kuwatolea mifano hii miwili tu akawauliza akharajtu min hadha nimemaliza hoja hii nimeshaikatakata nimevunjavunja mmekinaika قالوا نعم ديو بان اتنا لقفانيا تينا نهين دو كواتو كوايدة واتو وبيدع واتو وبيدع ووتو هاوناغا هوجيا سوا سوا لمحيزب وكيانسواري سوا سوا مسوفي او ونان ونبو سممشو حجة قوية الضخمة نزيتو هو هاوناغا فاكوبيتيا تينا كي يووي طالب العلم السمامة قني حجة هفاذي دليلي ziweke nondo zako pembeni kwenye mfuko wako tembea nazo ukizisimamisha hoja yako ukaisimamisha na ikaeleweka kwenye kadamu nasi ya watu yani yule sufi hata kama kasoma mpaka tamta hata kama kasoma mpaka tamta au kasoma Madina midhali sufi hawezi akaivunja hata siku moja angalia watu hawa huko nyuma alivyokuwa anawasifia bin Abbas ni watu ambao kama alivyosema mtume alayhi yatafakkaruna alilma ni watu ambao wanatafuta ilmu wanahitaji ilmu ni watu wa juhudi katika ilmu lakini wametolewa mifano miwili tu wamelegea tu qalu na'am kweli bwana imeisha, hamna jinsi tena. Qala, akasema wa amma qawlukum, na amma qawli yenu, qatala wa lam yasid wa lam yaghnam, kwamba yeye amepigana na wala hakuchukua mateka, wa lam yaghnam na wala hakuchukua ngawira, atasubuna ummakum Aisha, je nyinyi mnamtukana mama yenu Aisha, je nyinyi mnamtukana mama yenu Aisha, thumma tastahilluna minha, kisha mnamhalalishia yeye ma yustahallu min ghairiha, yanayohalalishiwa wengine. Haya maneno anakusudia nini hapa? Anakusudia Ibn Abbas kwamba ile vita iliyotokea baina ya Ali na Makhawariji katika watu waliokuwa wanapigana dhidi ya Ali, alikuwepo Aisha naye alishika bendera ya kupigana, yani Ali upande ule na Aisha yuko upande huu na baadhi ya watu. Kasa Ali hapa anawaambia, mnataka nyinyi Ali kwenye yale mapigano achukue ngawira na achukue mateka, nyinyi mnamtukana mama yenu nyinyi Aisha. Nyinyi amefahamika eh, mama yenu Aisha yuko upande wa pili, amepata na mtihani, yuko upande wa pili dhidi ya Ali. Sasa mnataka Ali akiwapiga wale watu wa upande wa Aisha achukue mateka, kwa maana ya kwamba mama yenu Aisha tayari mumtukana nyinyi na tayari anafaa kuwa mateka, au nyinyi mnamhalalishia yale ambayo yanafaa kuhalalishiwa na watu wengine? Fala in fa'altu, na ikiwa mtalisema hilo kwamba ndio anatakiwa achukuliwe mateka na kufanywa hivyo kwamba Aisha achukuliwe mateka ni halali, kafartum, kwa hakika mmekufuru. Sawa mashaikh, nikisema hivyo tu kwamba ndio Aisha nafaa naye achukuliwe mateka asikapigana ampige Ali, mkisema hivyo fala in fa'altum, mkisema hivyo tu mkaliwafiki hilo, laqad kafartum, kwa hakika mmekufuru. Wa hiya ummukum, na yeye ni mama yenu, na Aisha ni mama yenu. Wala in qultum, na lau mtasema, na lau mtasema hoja ya pili, ya kwanza kawajibu hivyo, wala in qultum, na lau mtasema laisati ummana, kwamba sio mama yetu sisi Aisha, kwa nini napigana sasa na Ali kama ni mama yetu? Huyo sio mama yetu sisi, sio mama yetu kabisa. Ikiwa mtasema hivyo, laqad kafartum, pia mmekufuru. Maanake hamwezi kuvuka kufuru ngapi? Mbili. Hamwezi kuzivuka kufuru mbili hizi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, Allah anasema an-nabiyyu awla ay ahaqqu, nabii alayhi salatu wasalam ahaqqu bil mu'minina, Muhammad alayhi salatu wasalam ni mwenye haki zaidi kwa waumini, min anfusihim, kuliko nafsi zao. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam ana haki zaidi kwetu sisi waumini kuliko hata nafsi zetu. Bora tutangulie kufa sisi kuliko kufa Muhammad alayhi salatu wasalam, kama walivyokuwa wanafanya washabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa nakubali kuanza kufa wao, wanakubali wao mali zao zipotee, lakini mtume alayhi salatu wasalam apate afueni na apate amani na utulivu. Kwa hiyo Allah anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihi, nabii ambaye ni Muhammad ana haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Wa azwajuhu, na wakeze mtume alayhi salatu wasalam ummahatuhum, ni mama zao hawa waumini. Wake wa mtume ni mama wa hawa waumini wote, waislamu wote, mama zao ni wake wa mtume alayhi salatu wasalam. Fa antum taduruna baina dalalatain, basi nyinyi taduruna, mnazunguruka, baina dalalatain, kati ya upotevu wa sampuli mbili. Nyinyi hapa mnazunguruka, yani mazungumzo yenu yanazunguruka kati ya upotevu wa sampuli mbili. Ayyuhuma sirtum ilaiha, yoyote kati ya huo upotevu, sirtum ilaiha, mtaelekea, mtakuwa, sirtum yake mtakuwa katika huo upotevu, sirtum ila dalala, mtakuwa katika upotevu. Akawanyamazia pale fanadhara ba'dhum ila ba'd, wakajua katazamana wenyewe kwa wenyewe. Sasa ah, sasa mnataka Ali achukue mateka, ah sasa tamchukua mateka Aisha, na Aisha ni mama yetu, na Qur'ani imesema an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wake wa mtume ni mama zetu. Sasa mbona tunasema tena eti Ali hajachukua mateka wala hajachukua ngawira? Ah, hii hoja kweli imetuingia bwana, tumechemsha. Fanadhara ba'dhum ila ba'd, wakala kutazamana kwa aibu. Sasa imekuwaje? Tumetoa hoja lakini feki, na ndio maulama wako hivi kusomisha hoja tu, yani wajiona kana kwamba hujazungumza. Yani alilm kusomisha hoja kwa ule msimamo ambao ulikuwa nao, utajiona kama vile hujazungumza chochote. Yani hata kama una falsafa zako na akili nyingi, lakini ukisimamishiwa tu hoja moja, za kwako zote utazifinya chini, tuna zote hazina maana. Na ni kweli. Sasa tunataka Ali achukue mateka. Achukue mateka kwa nani? Amchukue mke wa mtume ndio mateka? Hili hadha li amal amri bil qiyas badi'u, kwenye akili ni jambo la kushangaza sana hili, haitowezekana abadan. Fanadhara ba'dhum ila ba'dhi, wakati zamana wao kwa wao. Qultu, nikawaambia, akhrajtu min hadha min hadhihi, nimeimaliza hii hoja, nimeimaliza. Qalu na'am, bali nimeimaliza bana, namna jinsi tena umeshaimaliza hii, kameleweka mashaka. Haya, wa amma qawlukum, na amma qawli yenu, mahasmahu min amiril mu'minin, kwamba amelifuta jina lake, min amiril mu'minina, kutoka katika jina la amiril mu'minin. Neno amiri, awwalu man tasamma bihi au man summiya bihi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Neno hili mtu wa kwanza kuitwa nalo ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, mtu wa kwanza kuitwa amir al-mu'minin, kwa sababu Abu Bakr Siddiq ilikuwa naitwa khalifatu rasulillah. Alipokuja Umar, pakawa panahitajika kuitwa kwamba yeye ni khalifatu rasulillah. Akija Uthman, ataitwa khalifatu rasulillah. Na Ali, itakuwa khalifatu rasulillah. Tawil jiddan, refu sana hiyo. Akawa wa kwanza kuitwa khalifatu rasulillah ni Abu Bakr Siddiq. Umar alipoingia akaitwa amirul mu'minin. Na neno hili linatakikana litumike kwa mtu ambaye yamliku umuran amma, anayeweza kumiliki vitu vingi vya ujumla. Usituambie tu eti wewe una shule yako labda kama ya kwenu UDOM au wapi, au form 6 ya wapi huko, eti waambie kuna amiri wa tamsia. Amiri wa tamsia, neno amiri, amirun ni neno la mtu ambaye ana mamlaka, ana power kubwa. Akisema funga, huyo ndani unafungwa. Kamateni huyo, mumpige bakora, apige bakora. Hili jina linatumika hivyo, amiru. Na linatumika jina hili amirun katika upande wa takhsisuhu sallallahu alaihi wasallam, kwa kule mtume kulihusisha kwa watu watatu wanapokuwa wanasafiri. Basi usizidishe hapo. Kwa hiyo amiri, neno amiri hili wanalichezea sana makhawaji na ikhwanu mufrisini. Hawa maikhwani, hawa maipc, hawa wanalichezea na wana hawachungi mipaka. Kijiamiri cha tamsia kikiangalia kidoleni, akikaa buruza masuruali, kina mchanganyiko wa wanaume na wanawake, kina ikiswalati za wanawake kwenye masimu tele, kina vijidemu mjaa tele, amiri muumini wa wewe jiite tu amirul uzzab bora, kama mimi ni amiri wa barobaro, basi ya kutosha kabisa. Lakini sio amiri. Neno amiri aliitwa nalo Umar ibn Khattab. Angalia manzila na cheo cha Umar kilikuwa wapi. Tutafanya majina yetu ya kawaida tu hapa basi. Muitikani mbona madarasani watu hawaitani maamiri? Class monitor, suka class monitress, sijui nini. Kaka mkuu aitwa nani? Head boy, si ndio? Sino head boy? Head boy kiswahili ni kaka mkuu. Mbona aitwe amiri? Sasa huko kwenye kujutamsi ya huko ndio wajivishavisha miji vio vikubwa na hali ya kuwa hawaiwezi. Kwa hiyo amir, neno amir linatumika katika nafasi kubwa. Usimpe tu mtu basi aitwe amiri bwana. Amiri wa jimbo, amiri wa nini, amiri wa mkoa, hamna cha amiri wa mkoa la nani hapa? Na lini maikhwanu wakawa ni watu maamiri? Lini? IPC wakawa ni maamiri. Kwa hiyo hapo wao nasema kwamba Ali ibn Abi Talib alifuta jina la amiri almu'minin. Fa ana atikum. Ibn Abbas anasema mimi ninakuleteeni biman tarbauna, kwa yule mnemridhia nakuleteeni habari yake, yule ambaye nyinyi mnamridhia, mnampenda, mwamkubali. Wa urikum, na nitakuonesheni. Qad sami'tum anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mmesikia nyinyi mtume alayhi salatu wasalam, yauma al-hudaybiyah, siku ya Hudaybiyah. Siku ya Hudaybiyah maana yake ni siku ya makubaliano. Palitokea makubaliano na mikataba, ulikuwa ni mwaka wa 6 wa Hijiria, baina waislamu na makufar. Waislamu walitoka Madina wanataka kuingia Maka kwenda kufanya ziara, wakazuiwa pale na makufar, wakasema kupite mkataba baina yetu sisi na nyinyi. Kwa ule mkataba ukiita sulhul Hudaybiyah. Hasa anasema kwa hakika nyinyi mmesikia kwamba mtume wenu yaumul Hudaybiyah, siku ya Hudaybiyah, kataba Suhail ibn Amr, aliandikishana mkataba na Suhail ibn Amr wa Aba Sufyan ibn Harb, na hawa viongozi wawili. Huyu Suhaili na Aba Sufyan kipindi hicho walikuwa wajislimu, bado ni makufaru mushrikun, aliandikishana nao. Na Abu Sufyan ni maarufu, lakini huyu Suhailu alichelewa kusilimu kwake mpaka yauma fathi Makka, mpaka katika mwaka wa 8 kwenye fathi Makka ndio alisilimu, lakini mwaka wa 6 hapa kusilimu. Na baada ya kusilimu kwake hasuna islamu, uislamu wake ulikuwa mzuri sana. Na huyu bwana waqad qama khatiban bi Makka, na alikuwa pia ni khatibu katika mji wa Makka. Baada ya kufa mtume alayhi salatu wasallam, inda wafati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ni mtu mwenye kufanya ibada za swala sana, kathiru swala, faswa saumu, kuna mtu anafunga sana saumu, waswala wa sadaqa, na alikuwa atoa sadaqa sana. Na inasemwa kuna huyu Suhail baada ya kusilimu kwake kwamba innahu swama, kwamba yeye alifunga, watahajjada, na alifa na alisali sala za usiku, hatta shakhaba launuhu, mpaka rangi yake ikabadilika. Shakhaba launuhu, inasemwa hivyo kwamba alikuwa anafanya ibada za usiku mpaka rangi yake ikabadilika. Na alikuwa mwingi wa kulia radhiyallahu anhu, na sawasa alipokuwa ameisikia Qur'an. Na al-Imam Shafi na al-Imam Al-Waqidi wanasema alikufa kwa ugonjwa wa ta'un, mlipuko. Alikufa na ugonjwa wa mlipuko. Kwa hiyo hasa hapa Ibn Abbas anawakumbushia kwamba mtume wenu ambaye mnamridhia alifanya mkataba wa maandishi kati yake yeye na Suhail na Abu Sufyan. Nimesema hapa kipindi hichi hao wawili walikuwa ni nini? Waislamu makafiri. Walikuwa ni makafiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema li amiri almu'minin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia amiri almu'minin, kwa maana Ali, uktub ya Ali, andika ewe Ali. Asili ya maneno kwamba mtume akamwambia Ali, lakini wasifu wa amiri almu'minina umekuja kwa Ali baada ya kufa mtume. Sawa jamani, wasifu wa amiri almu'minina kwa Ali umekuja baada ya kufa mtume. Kwa jina hilo likawa limezoeleka, tukisema sema amiri almu'minina Ali, amiri almu'minina Ali. Mtume alimwambia amiri almu'minina Ali, uktub ya Ali, andika Ali, andika. Andikaje? Andika hivi, hadha mastalaha alayhi Muhammadur Rasulullah, haya ndiyo ambayo istalaha alayhi ameyafanyia sulhu juu yake Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio ambayo kayafanyia sulhu mtume, maana ameyakubali, ameyapitisha. Aliposema Muhammadur Rasulullah, Muhammad mjumbe wa Allah, haya ndio ambayo ameyafanyia sulhu Muhammad mjumbe wa Allah. Faqala al-mushrikuna makafiri wakasema, la wallah, apana wallahi, la apana wallah, law na'lamu annaka rasulullah, law tungalijua sisi washirikina makafiri tungejua wewe ni mtume wa Allah, ma qatalnaka, tusingekupiga wewe vita. Tungejua kama ni mtume wa Allah tutakupiga vita nini? Wewe ni sahir, wewe ni mchawi, wewe ni majnun, wewe ni mwendawazimu, wewe ni shair, wewe ni mtu mashairi mashairi. Lau tungekujua wewe ni mtume wa Allah tungekupiga wapi? Lau na'lamu annaka rasulullah ma qatalnaka, tusingeweza kukupiga. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema alayhi salatu wasalam, Allahumma, ewe mola wangu mimi nakuomba, innaka ta'lamu, kika ya wewe mola wangu unajua, tena elimu ya yaqini kabisa, anni rasulullah, mimi ni mtume wa Allah. Ewe mola wangu, wewe wajua kabisa, na elimu yako yatosha. Ikiwa wewe wajua, hata kama viumbe wengine wasijue, wewe yatosha kabisa elimu yako, kwamba wajua mimi ni mjume wa Allah. Uktub al, ya Ali, Ali andika, andika nini? Hadha mastalaha alayhi Muhammad ibn Abdullah, haya ndiyo ambayo ameyafanyia sulhu juu yake Muhammad mtoto Abdullah. Niwaulizeni, jina gani limefutwa na jina gani limewekwa? Eh, limefutwa Rasulullah, limekuja Abdullah. Na Muhammad mwenyewe amekubali kufutwa jina la Rasulullah, si ndio? Na ameweka jina la Abdullah mbaba yake, ambaye huyo mtu Muhammad ni mwenyewe mwamridhia, tena mwamkubali huyo, anawaambia makawari, mwamridhia huyo, na kafanya kitendo hiki, kafuta cheo chake cha Muhammad Rasulullah, ameandika jina la baba yake. Fa wallahi, namwapia Allah, la Rasulullah, kwa hakika mjumbe wa Allah, khairun min aliyin, ni mbora zaidi kuliko Ali. Nanyi pia makiri hivyo. Wama akharajahu minan nubuwati, na halija mtoa hilo katika unabii. Wama akharajahu minan nubuwa, halija mtoa hilo la kutoa katika unabii, hina maha nafsahu, pindi alipofuta jina lake, alipojifuta mwenyewe kwamba sio Rasulullah. Hilo jambo lilimtoa katika unabii jamani, alibakia vile vile kama ni mara Muhammad Rasulullah, na Muhammad ni mbora kuliko Ali. Jamaa akaona sasa hapo inachukua mtihani. Hoja yetu ya kwanza imebanjuliwa, ya pili imebanjwa, ya tatu imebanjwa. Kweli Muhammad kafuta jina lake la wazi kabisa, Rasulullah mjumbe wa Allah. Hasa nyinyi mwashangaa kwa Ali kufuta amiri muuminin, mwashangani? Na Ali kwa Muhammad, Muhammad ni mbora kuliko Ali. Nani pia makubali? Wakaona hawana hila tena. Qala Abdullah ibn Abbas, ibn Abbas akasema, faraja'a min alqawmi alfani, zile hoja za ibn Abbas zikaleta matunda. Faraja'a, wakarudi min alqawmi, watu alfani, alfu mbili, yani manake wakarudi, wakaachana na ile rai ya makhawarij, wakaachana na ile rai ya wale makundi la watu elfu sita, elfu mbili wote wakarudi. Sema kauli walikuwa nao hawa, ndio wako katika sawa, Ibn Abbas na watu wake na masahaba, hawa ndio katika usawa. Wa kutila sairuhum ala dalalatin, na wakauliwa waliobakia, ala dalalatin, juu ya ule upotevu. Fa fi hadhihi alqiswa, katika kisa hichi, anna alfaini min alkhawari, kwamba alfu mbili katika makhawariji, raja'u an batilihim, walirudi kwenye batili yao, manake waliacha batil wakaifuata haki. Na hii ni kwa nini? Lilidhahi, kwa sababu ya uwazi, walbayani, na ubainifu, alladhi hasala min Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ambao hasala, ulipatikana min Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wa fi dhalika, na katika hicho kisa, na katika hilo tukio, dalilun, kuna dalili, ala anna rujua ila ahli ilmi, kwamba kunyesha mambo kwa wanawazuoni, fihi salama, kuna usalama, minashururi, kutokamana na manashari, wal fitan na fitina. Mkiarejesha mambo yenu kwa wanawachuoni, kuna salama ya shari na salama ya fitina. Fitna itakuwa haipo na shari itakuwa haipo kwa sababu mambo yenu mmeyarejesha kwa wanawazuoni. وقد قال الله تبارك وتعالى ان الله سبحانه وتعالى امسما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واولزني بس واولزني اهل الذكر وجوزي ان كنتم لا تعلمون اkiwa nyinyi hamjui kisa hichi mpaka hapo tulikuwa tuna shekha amekileta kuonesha ya kwamba shaytani anampambia mtu hawa anamuingiza katika matamanio yule mtu mfanya ibada, anamuingiza katika matamanio. Akimuingiza katika matamanio inapelekea yule mtu yale matamanio anayofuata, na katika madhara ya kufuata matamanio na katika vitu vinavyopelekea mtu kuingia katika matamanio ni suul fahami fi nusus, ni mtu kufahamu vibaya dalili. Kama hawa wamehifadhi aya inil hukmu illa lillah, wamehifadhi aya kwamba hakuna hukumu isipokuwa hiyo inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamefahamu kadha wa kadha, lakini ufahamu wao ni wa kimakosa, hauko sawa. Kwa hiyo lao jambo lao lile ambalo waliokuwa nao katika akili na fikra zao wangelichukua wakalipeleka kwa maulama wasemaje hili, wanawazuoni, je, tafsiri yetu iko sawa, wakawarejesha katika usawa. Lakini wao hapana, wakajiona ufahamu wao uko mzuri na unafaa. Madhara yake ndio hawa, wamepatikana watu 6,000 wamefanana kifikra na kimawazo na hata kiakida. Allah kawanusuru 2,000 na waliobakia wengine wakauliwa. Wamimma yadullu ala anna rujua ila ahli ilmi khairu lilmuslimin, wamimma yadullu, na miongoni mwa yale yanayojulisha ala anna rujua ila ahli ilmi, kwamba kurejea kwa wanawazuoni, kuyarejesha mambo kwa wanawazuoni, khairun, kwamba ni bora zaidi, lilmuslimina, kwa Uislamu, fi umuri dinihim wa duniahum, katika mambo ya dini yao na dunia yao, marawahu muslim, yani katika miongoni mwa yale ambayo yanayojulisha kwamba kurejea kwa wanawazuoni ni bora kwa Waislamu katika mambo ya dini yao na dunia yao, ni ile hadithi aliyopokea Imam Muslim fi sahihihi an Yazid al-Faqiri, kutoka kwa Yazid ibn Suhaib al-Faqiri Abu Uthman al-Kufi thiqatun muqillun wathaqahu al-Imam ibn Ma'in wa Abu Zur'a wa huwa min kibari shuyukhi Abi Hanifa. Huyu Yazid al-Faqiri jina lake ni Yazid ibn Suhaib al-Faqiri, jina lake hivyo, kunia yake ni Abu Uthman, kunia yake ni Abu Uthmani. Ni mtu wa wapi? Al-Kufi, atokea Kufa, Iraki. Daraja lake katika elimu ya hadithi ni thiqatun, ni muaminifu. Muqillun, yani ni muaminifu lakini ana hadithi chache sana, ana hadithi chache na riwaya chache sana. Na nani ambaye amempa tawthiq? Al-Imam Ibn Ma'in, wathaqahu Ibn Ma'in wa Abu Zur'a. Na imamu hawa wawili wamemtamka kwamba huyu Yazid al-Faqiri Ibn Suhaib al-Faqiri thiqatun, Abu Nu'aym, Ibn Ma'ini na Abu Zur'a. Na huyu Yazid al-Faqiri ni min kibari shuyukhi Abi Hanifa, ni katika wale mashekhe wakubwa wa Imamu Abu Hanifa, katika wale mashekhe zake wakubwa, kibao wakubwa ni huyu Yazid al-Faqiri. Sasa riwaya hii imepokea Imam Muslim kutoka kwa Yazid al-Faqiri, qala, anasema nani? Anasema anayesema nani? Yazid. Kuntu kad shaghafani ra'yun min ra'yi al-khawarij, kuntu kad shaghafani, neno shaghafa katika sura Yusuf aya inasemaje? Kad shaghafaha hubba. Kwa sharaf ina maana ya kupenda sana, ni kupenda kule kupitiliza. Kwa Yazid al-Faqiri anasema kuntu kad shaghafani ra'yun, ilikuwa imenipendeza sana mimi, Rai min rai al-khawari. Rai miongoni mwa rai ya kikhawari. Ilikuwa nimeipenda, imenipendezesha sana, nimeipenda sana. Fakharajna fi isabatin, tukatoka kikundi fi isabati, tukatoka katika kikundi, sio alikuwa ni jaula, sio alikuwa anatoka siku tatu, wallahu aalam. Dhawi adadin, tukiwa na idadi maalum, tuna idadi ya watu maalum. Nuridu an nahujja, la kumbe kusudi lao liko ni hili, tunakusudia kwenda kufanya ibada ya hija. Kikundi isaba ni kikundi. Tutakapokuwa tumemaliza kufanya ibada ya hija, tumekusudia hivyo sasa. Maana yake tayari ni kikundi cha watu kimejivalisha fikra na kimesha kuamua kufanya maamuzi kwamba jamani, twendeni kwa ibada ya hija, twendeni. Tukimaliza kufanya ibada ya hija, twatoka dhidi ya mtawala, twaingia barabarani, twaenda kuua watu, piga. Kwa nasema dhawi adadin, tukiwa ni wenye idadi maalumu, nuridu an nahujja, twakusudia kwenda kufanya ibada ya hija. Thumma nakhruju ala nnas, kisha tutoke dhidi ya watu. Tutoke, kutoka maana yake ni kwamba tuingie sasa katika mapambano, tuue watu, tupige watu. Maka tunaona watu wamekaa katika kufuru, kuwaua basi. Tumeze ibada ya hija tu, tuingie barabarani. Qala, anasema Yazid.